حضرت امیر فرمودن قبل از بعثت اوصی از رحمانو خدای رحمان معصیت می شد و نصر شیطانو. اما خطبه 147 فبعث الله محمدن صلی الله علیه و سلم بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثانه الى عبادته و من طاعت الشیطان الى طاعته. فبعث الله، پس خدا برانگیخت و مبعوث کرد پیغمبر را بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثانه الى عبادته، بنده هایش که بنده بت شدند، بنده هایش که سرسپرده زرمندان و زورمندان و حق بازان و افراد استثمارگر شدند، اونها را لیخرج از اون بردگی و از اون بندگی خارج کند، به سوی بندگی خدا ببرد. یعنی یله نباشن، بی بند و بار نباشن، عبد باشن ولی عبد خدا باشن. چرا عبد غیر خدا بگردن؟ اگر بناس مطیع بشن، مطیع عوامل رحمانی بشن. و لذا لیخرج من طاعت شیطان الى طاعته، از اطاعت و پیروی شیطان این مردم رو خارج کنه، به اطاعت خود خدا سوق بدهد.